कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है कायम तू हो गई है रिवायत की तरह तुझे याद कर याद कर लिया है ओ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है कहती है इश्क दुनिया जिसे कहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी जाने मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है तेरे इश्क की मेरे दिल